Cesare Pavese. Irmağın Sözleri. Seslendiren Akın Altan. Irmağın kıyısındaki son karşılaşmadan sonra, çocukluğumdaki gibi kırlarda başıboş dolaşmaya başladım. Gün bitmek bilmiyordu. Uzun yıllar öncesinde kalan o terk edilmiş öğleden sonralarını bugün nasıl anımsıyorsam, günün birinde şu saatleri de öyle anımsayacağımı biliyordum. Bedenimden başka hiçbir şeyi duyumsayamayacak denli yıpranmış, bir çocuk gibi ufalmıştım. Kaygılarım önümde yürüyor, bana yol gösteriyordu. Sersemlemiş bir halde onları izliyordum. Uzaktaki fabrikalar ve kubbeler çalıların boyunu aşmıyordu. Kırlar kendi boşluklarını anlatıyorlardı. Kuşkusuz, artık hiçbir şeyin önemi kalmadığından, her şeyin olabileceği bilincine varmıştım. Beni kovmuş olan o yakıcı dalgınlığın, gerçekte ne olduğu, bir kopuştu, artık anlaşılıyordu ve kendimden öylesine ayrı düşmüş hissediyordum ki, çevreme baktığımda her şey beni şaşırtıyordu. Hiç zorlanmadan ama istemeden akmakta olan bir suyun üzerinden atladım. Ve sanki patikada yürürmüşçesine ufkun üzerinde yürümeye başladım. Pek uzaklardan akıp gelen anılar gözlerime üşüşüyorlardı. Neredeyse mutluydum. Ve bu arada her şeyi ayrımsıyordum. Irmakta alt üst olmuş bitkileri yeniden düşünüyor, yerin altındaki ve üstündeki dünya arasında kararsızlık çekiyordum. Hangisinin daha yeşil olduğunu bilemiyordum. Suyun göğünde yansıyorlar, diyordum. Ve sanki onların da birer yansıma olduklarını düşünerek, beyaz bulutları gözlüyordum. Şu var ki, birileri beni çağırmaktaydı. Ona gitmemekte neden böyle direniyordum, bilmem. Acımın içinde yitip gitmek isterdim. Oysa biliyordum ki dalgındım ve içimdeki her şeyi kaplayan duygu büyümekteydi. Küçükken o öğleden sonrasının beni beklediğini söylemiş olsalardı, çocukların büyüklerle hiçbir alıp veremeyeceği olmayacağını söyleyip kaçardım. Şimdi o çocuk beni çağırıyordu. Ve ben onu tanımak istemiyordum. Ne var ki, bu aklımdan çıkmıyordu bir türlü. Çayırın üstünde tek başına durduğu sürece ona direndim. Ama sonra çiçekli giysisi, yalın ayakları, esmer teni ve güçlü bedeniyle o da karşımda beliriverdi. Sanki buradaymışçasına yazın kokusunu içime çektim. Her şey çağaldayıp akarken başka bir şey yapamadığımdan öylece kımıldamadan durup kararsızca çalıları ve patikayı seyrettim. Alçak sesle çocuğu yanıtlıyordum. Terk edilmiş gibi kaygılıydım. Ve kendimi anılarıma bıraktım. Kadın o zamanki gibi yalın ayaktı. O gün gülerek peşinden koşan, onun gibi esmer tenli bir adam, belinden tuttuğu gibi bu uçuşan çiçekli giysili kadını trene bindirmişti. Ellerinde kırık dökük bir sepet vardı. Birbirlerinin gözlerinin ta içine bakıyorlardı. Tren kente dönüyordu. Kaldırımdaki kadının solgun ve pis çiçeklerini düşünen pek çok kişi gülüyordu. Beceriksizlikleriyle keyiflenen bu ikilinin yüzüne gülüyorlardı üstelik. Yalın ayaklı kadın çocuğa bakmadı. Erkeğine sarılıp sere serpe oturmuştu. Saçlarının arasında hala samanlar vardı. Nereden geldiklerini bilen yoktu. O tepelerden geliyorlardı. Bu, gözlerinden ve terlerinden belliydi. Sadece çocuk gülmedi. ''Ben sana gülmemiştim,'' dedim karşıma çıkan yalın ayaklı kadına. ''O çocuk bunu biliyor.'' ''Evet,'' dedi ses. ''Sen çocukken kadınlara karşı daha iyiydin.'' Gözlerimi kaçırdım. O çocuğun karşısında susmanın daha iyi olacağını söylemek ister gibiydim. ''O zamanlar yalancı değildin. Bu tür ilişkilerin yoktu. Elbette vardı, dedim inançlı bir sesle. İnsan neyse hep odur. Çocuk ikimizin konuşmasına izin vermişti. Hatta biz başka bir yere baktığımızda, kaçmaya yeltenme niyetiyle gözleriyle kırıt arıyordu. Ama o zaman doğrusu buydu. O zamanlar bir kadının ne olduğunu bilmiyordum. Gözlerinin akıyla bana neşe içinde baktı. Şimdi biliyor olmalısın. Bunun üzerine ona şöyle dedim. Sen hep böyle genç misin? Onun boğazına bakıyor ve boğuk bir sesle konuşuyordum. Bir sövgü, bir surat ekşitme, bir öfke belirtisi bekliyordum. Bunun yerine giysilerine ve karma karışık saçlarına uygun bir iç çekiş işittim. Bunu neden soruyorsun bana? Dedi ve çocuğu gösterdi. O bunu biliyor, yetmez mi? Giysisi kalçalarında hareket etti. Hep aynısın, dedim heyecanla. O yaz akşamını hiç unutamıyorum. Yalın ayaklı kadın yeniden gülümsedi. Bunu hep konuşuruz. Ne yaptığımı, nereden geldiğimi, o gün balık tutup tutmadığını bilmek ister. Zaten o olmasaydı, şimdi burada olmazdım. O adamın kim olduğunu sana sormuyor mu? Ne adamı? Bana hayretle bakıyordu. Sonra güldü. Git, dedi güçlü bir sesle. O senin gibi değil. Beni seviyor. Benim çiçekli giysimi yeğliyor. Yoksa onu korkuturum. Çocuk yavaş yavaş yaklaştı. Sanki ayakkabılara bakıyordu. O zamanki güneşin kokusunu seviyor. Görüyor musun? Elini tutarak onu omzuna oturttu. Sanki elindeki bir kediydi. Çocuk devrildi ve tepe taklak yere düştü. Ama bir yere gitmedi. Ve sessizce bizi seyretmeyi sürdürdü. Yalın ayaklı kadın gülümsedi. Acı gülümsemesi, güneşin pası gibi çınlıyordu sesinde. Onu görüyor musun? Dedi bana. Düşündüğünü gösteriyor. Senden bir şey mi gizliyorlar? Diye sordum. Bunun üzerine bana korkunç bir bakış fırlattı. Bir süredir korkuyla beklediğim bakış buydu işte. Ama az önceki gülümsemesini de bozmadı. O gözlerdeki tehlikeyi kavradım. Eğer beni yargılamak isteseydi, yanmıştım. Yüreğim ağzımda, onu yanıtladım. Haklısın. İğrenç ve kötü şeylerle doluyum. Senin gibi. Hepimiz böyleyiz. Zaman akıp gidiyor. Yalın ayaklı kadın dinliyordu. Artık küçük bir kız değilsin. Ve sen de anlıyorsun. Ama ben bugün kötülük etmedim. Ve beni ezen kişi senin gibi biri değildi. Son sözleri toprağa bakarak söyledim. Otların hışırdadığını işittim. Ve çıplak ayağı gördüğüm anda elim ensemi olmaya başladı. Heyecana ve mutluluğa kapıldım. Ses bana şöyle dedi. Onunla konuşuyor musun? Yalnız olduğumu anladım ve aylak aylak ırmağın o sessiz kıyısına döndüm. Onların çoktan taşlara oturmuş olduğunu gördüm. Ben de aralarına oturup dizimi çeneme dayadım. Çocuk kalktı ve suda bir taş sektirdi. Sizinle konuşmasaydım daha iyiydi, diye başladım söze. Bu ırmağın kıyısına ilk gelişim değil. Bunu ona söyle, diye şakadı yalın ayaklı kadın. Sen onu olduğu gibi görüyorsun. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne zaman ona baksam, kaçıp gidiyor. Ona taş atmak ve ağaçlara tırmanmak yetiyor. Seninle böyle konuşmaya çalışıyor olmasın? Suya bakıyor ve artık kendimi anlayamıyordum. Bütün bir öğleden sonrası boyunca zihnimi dolduran çalkantı, şimdi bir başka şeye, alçak sesle konuşmaya benziyordu. Ve ben artık akşamı ve yarını düşünmez olmuştum. Gün suyun üzerinde batabilirdi. Benim tek düşüncem bu ikisinin çekip gitmemesiydi. Başka seferler, dedim, akşamı böyle bekledim. Kim bilir nerelerde. Bağda, dedi çocuk ansızın. Bağda, dedim. Evet, ama bir bağdan, sazlık bir patikadan ve balkonun üstünde her zaman aynı olan bir mor salkımdan başka ne anımsıyorum ki? Şimdi, kimi zaman utanç duyuyorum. İnsan, gece gündüz bunları düşünebilir mi? Gene de dön dolaş hep buradayım. Patika, ormanlara uzanıyor, dedi çocuk ateşli bir ses tonuyla. Ve sazlar, kuyuda sona eriyorlar. Ormanlar tepenin yarısını kaplıyor ve terastan da görünüyor. Bunun üzerine gülümsedim ve şöyle dedim. Doğru. Yazın, dedi çocuk. Üzümler olgunlaşınca, bağda tek bir sapın kımıldadığı duyulmaz. Biri sussa, sanki duyulamayacak denli yüksek bir çığlık atmış gibi olur. Bu ne demek? Dedi yalın ayaklı kadın. Çocuk bize baktı. Bu toprağı pişiren güneşin gürültüsüdür. Ben de ekledim. Mor salkımlı balkonda durmuş olan zaman gibi. Bütün bir yaz boyunca. Sadece akşama doğru bir esinti olur. Sonra serinlik çıkar ve ağaçların ötesinden konuşmalar, sesler duyulur. Çocuk gözlerini bana dikti. Beni dikkatle dinliyordu. Ben neler olup bittiğini biliyordum. Ve ona her şeyi söylemek isterdim. Yeniden başladım konuşmaya. Ormanlarda da zaman durmuştur. Ama kuyudan baktığında, böğürtlenlerin ortasındaki çayırda hep bir şeyler olmak üzereymiş gibi gelir. Sen bunu biliyor muydun? Beni aceleyle yanıtladı. Oraya kadar gidemem. Biliyor muydun? Söylesene. Yalın ayaklı kadın atıldı. O daha çocuk. Birbirimizin gözlerinin içine baktık. Onun saydam çocuk gözlerinin içinde, bundan sonra yaşanacak pek çok şey hakkında bilgi sahibi olmadığı okunuyordu. Aptal, dedim. Bağ ve balkon hiçbir şey değil. Önemli olan sadece korku ve yürek çırpıntısıdır. Ve bağdan iki adım ötede bu ikisini bulabilirsin. Onu üzme, diye ekledi kadın. O bunları iyi biliyor. Trenin geçtiğini işitmek yeterli, dedi çocuk. Neden olduğunu sormadım. Yalın ayaklı kadına şöyle dedim. Zaman duruyor ama bekleyen bir dünya var. Anlıyor musun? Geçen bütün trenler alıp götürüyorlar. İşte o zaman, akşama doğru ağaçların ötesinden konuşma sesleri gelmeye başlayınca, tabii ki yürek çarpmaya başlar. Şimdiki gibi. Irmağın kıyısında sesin şıkırtısına kulak verdim. Akşamın kararsızlığı üzerimdeydi. Kırlar boştu. Yaz geceleri, dedi yüksek sesle yalın ayaklı kadın, köyün altına gidip gülerdik, şarkı söylerdik. Kaç kez gitmiştik? Sen gitmedin mi? Çocuk kararsızdı, susuyordu. Beni bırakmıyorlardı, diye yanıtladım. Bazen kaçardım. Peki, böyle mi şarkı söylerdin? İşte o anda kulağıma belli belirsiz bir ses ulaştı. Bu ses, ırmağa ait değildi. Uzaklardan yükseliyor, kırların oralardan, bulutların ötesinden geliyordu. Tepeye ve bağa ait bir sesti. Sanki alçak sesli bir koroydu. Yalın ayaklı kadını yanıtlamadım. Şarkının içindeki belirgin gülüşmeleri ve sözcükleri dinliyordum. Gözlerimi mutlulukla yumdum. Rüzgar değişiyor ve duyuluyor, dedi kadın. Bir köyden ötekine. Sen de şarkı söylüyor muydun? Karanlıkta terastan dinliyordum. İyi ama ne zaman kaçıyordun? Tepelerin doruk noktasına tırmanmak isterdim. Hiçbir zaman yeterince yalnız olmadım. Bu acı gülümsemeyi yeniden duydum. Yalın ayaklı kadın geriye doğru eğildi. Neredeyse bana dokunuyordu. Çocuğu göremedim ve bana şöyle dedi. Sen mısır soymaya gider miydin? Yüzüne dokunmak istedim. Kaçmaya çalıştı. Bütün bunlara sahiptin, dedi ve bağdan ve terastan utanıyor muydun? Hiçbir şeyden utanmıyorum. Geçti. Artık yüreğin çarpmıyor mu? Bunun üzerine onu yüzünden tuttum ve parmaklarımın altındaki aralık ağzının güldüğünü hissettim. Yalın ayaklı kadın bir an için yanımda durdu, yanağımda boğuk soluğunu hissettim. Sonra şöyle dedi. Bağı ve balkonu anımsa. Kaçmak üzere olduğunu anladım. Onu oyalayamazdım. Yüzünü yüzüme yakın tutarak, ''Geri dönecek misin?'' dedim. Ses beni yanıtladı. ''Yaza!'' Irmağın gölgesi şıkırdıyordu. Az önceki şarkıyı yakalayabilir miyim diye kulak kabarttım. Sonra yalnız kaldığımda, gerçekten yapayalnız, gökyüzünün altında ayağa kalktım ve yürüyüp gittim. Son.